الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یونس کی تقریبا 3 آیات کی تفسیر تقریبا مکمل ہو چکی تھی اور اسی پر ہمارا ابھی کلام چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے تیسری آیات میں ارشاد فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, بے شک تمہارا رب اللہ عز و جل ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں. ثم استوى علی العرش, پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا یعنی اپنی شان کے لائق وہ جلوہ فروز ہوا. یدبر الامر, وہ تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے, تمام کام اسی کی تدبیر سے ہوتے ہیں. اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیچھے کئی آیات ایسی گزری ہیں جس میں یہ مضامین آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن, کہ ہو جا, فیکون, تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. وہاں پر بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ایک تو کن سے مراد کن کا تلفظ نہیں ہے بلکہ ارادہ ہی ہے, کہ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرمائے فوراً وہ کام معرض وجود میں آ جاتا ہے. اب یہاں پر سوال یہی پیدا ہوا تھا کہ 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے, تو 6 دن میں اس ارادے کی تکمیل کیوں ہوئی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا ارادہ فرمایا فوراً ہی زمین و آسمان بن جانے چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ایک کام کا فوری طور پر رزلٹ ہے تو اس کی مرضی کے مطابق فوراً وہ کام مارے سے وجود میں ہو جاتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو بتدریج کرنے کا ہی ارادہ فرماتا ہے. جیسے آسمان اور زمین کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں ہی ان کو بنانے کا ارادہ فرمایا, تو پھر ان کی جو تخلیق ہوئی وہ 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بالکل موافق اور مطابق ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ ہو جائیں, فوراً ہو جائیں, اور یہ 6 دن میں جا کر ان کی تکمیل ہوئی, ایسا نہیں ہے. لہذا یہ مقام اعتراض نہیں ہوگا. آگے ارشاد فرمایا کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سفارشی نہیں ہے, کوئی شفیع نہیں ہے, الا من بعد اجازت کے بعد. تو اس میں اصل میں بت پرستوں کا رد ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش کا انکار فرمایا, مطلقا شفاعت کا انکار کرنا مقصود نہیں ہے. اسی لیے الا من بعد اذنہ کے الفاظ آگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت ہوگی. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے پاس سے کسی کو شفاعت کے لیے متعین کر لیں کہ یہ ہماری شفاعت کرے گا, تو ضروری نہیں کہ وہ شفاعت کر بھی سکے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو اجازت مرحمت فرمائے گا تو وہ شفاعت کرے گا. جیسے کفار نے اپنا ایک معیار بنا لیا تھا کہ یہ بت جن کی ہم عبادات کر رہے ہیں ہم سے خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے, ان کا رد کر دیا گیا. اور جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا اذن عطا فرمایا, اجازت عطا فرمائی, وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کی چونکہ اجازت سے ہوگی لہذا اس کی کوئی ممانعت قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اس میں انبیاء علیہ السلام بھی آئیں گے, صحابہ کرام, اولیاء کرام, نیک مومنین, پھر مومنات. اسی طرح رمضان کے بارے میں ہے کہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. اسی طرح قرآن عظیم کے بارے میں ہے کہ قرآن عظیم شفاعت کرے گا. اور اسی طریقے سے بعض صورتوں کے بارے میں ہے کہ یہ صورتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے بندے کی شفاعت کریں گی. تو یہ مختلف چیزیں ہماری سفارش کریں گی, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی اور ان کے سامنے سے ایک جنتی کا گزر ہوگا, تو ایک جہنمی آگے بڑھ کر اس جنتی کا ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا کہ بھائی کیا تو مجھے پہچانتا ہے, میں کون ہوں؟ وہ کہے گا میں تو تمہیں نہیں پہچانتا ہوں. وہ کہے گا یاد کرو کہ فلا وقت دنیا میں میں نے تمہیں ایک گلاس پانی پلایا تھا. اب اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس جنتی کو بھی یاد آ جائے گا, وہ کہے گا ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے, مجھے یاد آیا, اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ تم اس ایک گلاس پانی کے احسان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو. لہذا یہ اس کی بات مانے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی سے فرمائے گا کہ اپنے مسلمان اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ اذن دے گا وہ میدان معاشر میں ضرور شفاعت کرے گا، اور جس کو اذن نہیں دے گا اسے چاہے آپ لاکھ حسن ظن قائم رکھیں وہ شفاعت نہیں کرے گی۔ تو گویا کہ یہاں شفاعت کا انکار مقصود نہیں، بلکہ اپنے مرضی کے مطابق شفیع مقرر کر لینا، جن کو اللہ نے اذن شفاعت نہیں دیا ان کا انکار کرنا مقصود ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا کہنا مانو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا حکم ہے، لہذا کسی بھی اللہ تعالی کے علاوہ مخلوق کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، جو غیر اللہ کی عبادت کرے گا وہ کافر و مشرک ہو جائے گا۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ یہ ایک تنبیہی کلام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب ہے، تمہارا معبود ہے، خود اس نے اعلان فرما دیا، تو اب تمہیں چاہیے کہ اس کی عبادت کرو۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم تمام لوگوں کا لوٹنے کا مقام ہے، گویا کہ اسی کی طرف تم لوٹو گے بروز قیامت، تمام چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، انسان، جن، فرشتے، جن، یہ جانور، جتنی بھی چیزیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ، یعنی یہ لوٹنا اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ کا ہر وعدہ بالکل سچا ہے۔ اس کے لیے خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وعد اللہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لہذا ضرور ہم میدان محشر میں ایک دن جمع ہوں گے۔ اور یہ اسلامی عقیدہ پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، اس وقت روئے زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں ہوگا، بلکہ سارے کے سارے کافر ہوں گے، اور ان کفار پر 40 برس اس طرح گزر چکے ہوں گے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ لہذا کم سے کم عمر کا جو کافر ہوگا اس کی عمر 40 سال کی ہی ہوگی، پھر ان پر، یعنی اس سے زیادہ عمر کے ہو سکتے ہیں، کم از کم 40 سال کی عمر کے ہوں گے، پھر ان پر حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، یہ سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ پھر جب وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو اس وقت پھر سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ سب سے پہلے صحیح احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شق ہوگی، آپ باہر تشریف لائیں گے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا ہاتھ اس طرح تھام کر، حضرت ابوبکر سیدھی جانب ہوں گے، عمر فاروق الٹی جانب ہوں گے، آپ چلیں گے تو پھر جنت الوقی جو مدینہ منورہ کے قبرستان والے ہیں وہ سب باہر نکلیں گے، پھر اس کے بعد جو مکہ المکرمہ کا قبرستان ہے جنت المعلا وہ سب کے سب باہر آئیں گے، اور پھر یہ قافلہ گویا کہ چلے گا۔ انہ یبدا الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر فنا کے بعد دوبارہ لوٹ آئے گا، یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، پھر جب انسان فنا ہو جائے گا، وقتی طور پر اس پہ فنا قائم ہوگی، دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں، یعنی زندہ کرے گا اور اپنی بارگاہ میں ان کو لے کر آئے گا۔ تو اس سے یہ کفار کا رد مقصود ہے جو دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مٹی میں مل جائے، اس کا بدن ختم ہو جائے، ہم اپنے جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے مرتے ہیں، پھر ہم انہیں پھینک دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ گلتے سڑتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ بالکل فنا ہو جاتے ہیں، صرف کچھ ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، باقی سب ان کے گوشت پوشت مٹی کے اندر مل جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس مٹی کو گوشت بنائے گا، پھر اس پہ کھال چڑھائے گا اور دوبارہ انسان زندہ ہو جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی آسان سی ایک مثال سے یہ بات سمجھائی کہ جو پہلی مرتبہ بنانے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ بنانے پر قادر کیوں نہیں ہوگا؟ حالانکہ پہلی مرتبہ بنانا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تو کوئی نمونہ ہی موجود نہیں ہوتا، اس وقت نیا گوشت پیدا کرنا، کھال، پھر پورے جسمانی اعضا بنانا زیادہ مشکل ہے بمقابلہ دوسری مرتبہ کے، کہ دوسری مرتبہ میں تو یہ تمام چیزیں بن چکی ہیں، وقتی طور پر ہمیں ہم پر فنا طاری ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان سے بنائے گا، تو یہ بنانا تو آسان ہے، لہذا جس نے پہلی مرتبہ بنایا اس کے لیے دوسری مرتبہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ دوبارہ جو لوٹانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد ایک بیان فرمایا کہ دوبارہ کیوں لوٹایا جائے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کے ساتھ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے گرم پانی ہے، یعنی شراب پینے کا ایک مشروب ہے، شراب بمانے مشروب، من حمیم گرم پانی سے ایک مشروب ہوگا، وعذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ لوٹائے جانے کے مقاصد بیان فرمائے کہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، ان کو اچھا بدلہ دیا جائے، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا اور اسباب ہدایات تمام حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا اور اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوئے، ایمان کی سعادت حاصل نہیں کی، انہیں جہنم میں ڈالا جائے. تو یہ عقیدہ آخرت ہے جو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان آیات کے ظاہر پر ایمان لے کر آئے. بعض مطلب جو ضرورت سے زیادہ جن کو ذہین کہا جاتا ہے، انہوں نے ان آیات کی تاویل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور درجات دنیا میں عطا فرما دے گا، جو برے عمل کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، انسان مرتد ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی واضح آیات کا انکار ہے اور قرآن کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر و مرتد ہو جاتا ہے، اس کے سابقہ زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اگر وہ صاحب نکاح ہے یعنی شادی شدہ ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ تجدید ایمان کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے وہ مسلمان ہوگا ورنہ کافر ہو جائے گا. تو قرآن کی ان آیات کے ظاہر پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے. آخرت ضرور ہوگی، ہم وہاں پہنچیں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر کافر جہنم میں جائیں گے اور مسلمان مومن جنت میں داخل ہوں گے جہاں پر انہیں نعمتیں عطا کی جائیں گی. آگے ارشاد فرمایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ذات ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاء یعنی جگمگاتا ہوا، والقمر نورا اور قمر کو نور بنایا، روشن چمکتا ہوا بنایا، وقدرہ منازل اور اس کے لیے منازل مقرر کی، یعنی چاند کے لیے اللہ تعالی نے پھر منازل مقرر کی. منازل سے مراد ہے کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے شروع کے مہینے میں تو وہ ایک جس مقام پر ایک دو دن ٹھہرتا ہے، یعنی ایک دو دن ایک ہی حالت میں نظر آتا ہے، وہ گویا کہ اس کی ایک منزل ہے. پھر یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ایک دو دن اسی حالت میں رہتا ہے، تو گویا کہ دوسری منزل ہے. اس طرح علماء نے فرمایا کہ 28 چاند کی منزلیں ہوتی ہیں جن میں یہ آہستہ آہستہ چلتا جاتا ہے اور حتیٰ کہ پھر غروب ہو جاتا ہے. عموماً ہمارے 30 دن ہوتے ہیں مہینے کے، تو ایک دو دن یہ چھپا ہوتا ہے، باقی 28 منازل کو طے کرتا ہے، اور 28 منازل کو 12 برجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی جو ڈھائی منزلیں ہیں، اس کے بعد جو ایک مقام ہوتا ہے اس کو ایک برج کہا جاتا ہے. اس طرح 12 برج ہوتے ہیں اور 28 کل منازل ہوتی ہیں، اور چاند ایسے تب ماہ سفر ہو کر پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے، اور ہر مہینے اسی طرح اس کے یہ سرکولیشن چلتی رہتی ہے. اور پھر اس کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کی منازل کیوں مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی کا حساب کر سکو اور اپنے دیگر حساب و کتاب کر سکو، جیسے عدت کے مسائل ہیں یا روزے کے مسائل ہیں، اسی طرح عید الفطر کا مسئلہ ہے، یہ چاند کے اوپر موقوف رکھا گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منازل اس لیے طے کر دی تاکہ تم چاند کا کو دیکھ کر اس کا اندازہ کر کے ان ایام کے جو مطلب عدت کے ہیں یا حج کے ایام ہیں ان کا حساب و کتاب کر سکو. تو اس سے معلوم ہوا کہ چاند کا اس طرح گردش کرنا یہ بیکار نہیں ہے، بلکہ ہمارے حساب و کتاب کے لیے ہے، لہذا چاند سے یہ حساب و کتاب کرنا اللہ تعالیٰ نے خود اس کے مقاصد میں یہ مقصد بیان فرمایا. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حق کے سوا اور کچھ نہیں بنایا، یعنی یہ بالکل حق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا بنایا اور یہ حق کے ساتھ ہے، اس کو یہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے، اس سے حساب و کتاب کرنا ضرور چاہیے. یفصل الآیات لقومی یعلمون، اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات کو تفصیل سے بیان فرماتا ہے صاحب علم قوم کے لیے. صاحب علم سے مراد جو غور و تفکر کی صلاحیت رکھتی ہے. اور یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر قوم کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں, اور قرآن پاک میں ان کا جو غور و تفکر ہے وہ بھی اپنی علمی صلاحیت اور ذہنی وسعت کے مطابق ہوگا. عام عوام جو ہے وہ قرآن پاک کی ان آیات پر غور و تفکر کی صلاحیت رکھتی ہے کہ جو جنت سے متعلق ہیں, دوزخ سے متعلق, عذابات, انعامات, پچھلی قوموں کے عبرت انگیز واقعات, یہ عام آدمی بھی ان پہ غور و تفکر کر کے ان سے سبق حاصل کر سکتا ہے. تو عوام کو اسی تک غور و تفکر کی اجازت ہوگی. پھر اگلا درجہ علماء کا آتا ہے. قرآن پاک میں تقریباً 500 آیات ایسی ہیں جو احکام سے متعلق ہیں. یقینی سی بات اگر کسی شخص نے قرآن کے احکامات کو نہیں پڑھا ہوا, اس نے اسلامی علوم حاصل نہیں کیے ہوئے, اسے فقہ نہیں آتی, اصول فقہ نہیں ہے, حدیث, اصول حدیث وغیرہ اس کو نہیں معلوم, کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے اور تفسیر حدیث کو جاننے کے لیے یہ تمام علوم بھی ضروری ہیں, اسی طرح قرآن کو جاننے کے لیے علم تفسیر وغیرہ ضروری ہے. تو ایک عوام الناس جس نے یہ علوم پڑھے ہی نہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عام شخص کو ان 500 آیات میں غور و تفکر کی دعوت دے؟ لہذا وہ تو اس کے مکلف ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا, فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. تو عوام کو مکلف صرف ان آیات پر غور و تفکر کا بنایا گیا ہے کہ جن پر غور و تفکر کی ان میں صلاحیت ہے, اور وہ اپنی علمی ذہنی وسعت کے مطابق ان میں غور و تفکر کر سکتے ہیں. باقی جو احکام سے متعلق ہیں یا مشکل آیات ہیں, آیات مؤولہ جن کو کہتے ہیں, جن میں بغیر علوم دینیہ کے حصول کے غور و تفکر تو بڑے بڑے مجتہدین نہیں کر سکتے ہیں, ان کا عوام کو مکلف نہیں بنایا. یہ تفصیل اس لیے بیان کی کہ جب بعض حضرات یہ آج کل کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی قرآن بالکل آسان ہے, سب کو اس میں غور و تفکر کی دعوت دی گئی ہے. بالکل دعوت دی گئی ہے, لیکن جیسے ہم نے تقسیم کی کہ ہر شخص کو ہر آیت میں غور و تفکر کی دعوت نہیں دی گئی, بلکہ اسی آیت میں وہ غور و تفکر کر سکتا ہے جہاں تک اس کی ذہنی رسائی ہو سکے اور اس کی علمی وسعت اسے اجازت دے. جس نے بالکل دین کی الف بے بھی نہیں پڑھی, اسے اگر آپ اس بات کا مکلف بنائیں گے کہ آپ احکامات سے متعلقہ 500 آیات پر غور و تفکر کر کے مسائل نکال کر ہمیں دکھائیں, تو یقینی سی بات ہے کہ عوام تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی ہے, تو پھر عوام کو اس کا مکلف بھی نہیں بنایا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون, بے شک رات اور دن کے اختلاف میں, یعنی آنے جانے میں, وما خلق اللہ فی السماوات والارض, اور جو اللہ تعالی نے پیدا کیا آسمانوں میں اور زمین میں, لآیات, ضرور نشانیاں ہیں, لقوم یتقون, اس قوم کے لیے جو تقوی رکھتی ہے, ڈر اور پرہیزگاری رکھتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رات کا آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ تعالی نے آسمان اور زمینوں کے اندر پیدا کیا ہے, اس میں نشانیاں ہیں, اور اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالی کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں, اور اخروی امور سے متعلق نشانیاں, اور اسلام کے حق ہونے کی نشانیاں, جس کی نشاندہی انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب